reżim. Choć na razie komisja nie przedstawiła żadnych propozycji. Chodzi m.in. o pełne embargo na wszystkie rodzaje białoruskiej soli potasowej. Widziałam list, który wysłał w tej sprawie był ambasador w Polsce Paweł Łatuszka, a obecnie zastępca kierownika Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi. Argumentuje on, że ceny soli potasowej w świecie spadły i nie ma zagrożenia dla ich niedoboru i tym samym bezpieczeństwa żywnościowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dzień z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu, na termometrach od 8 do 10 stopni, chłodniej jedynie na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 4 do 6 stopni. Jest też informacja związana z porywistym wiatrem nad morzem do 65 km na godzinę, a w Sudetach wiatr w porywach do 100 km, w Tatrach do 90. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Zosia i Antek, te imiona były najchętniej wybierane przez rodziców w ubiegłym roku. Piękne, krótkie imiona, ale niektórzy próbują sprawę skomplikować. Urzędnicy mają ciekawą pracę, zwłaszcza ci, którzy zajmują się imionami i muszą zareagować, kiedy rodziców ponosi fantazja. Są przeróżne pomysły, niektóre trzeba zweryfikować. Jaka procedura obowiązuje, o tym opowie nasz reporter. Czekamy także na historie dotyczące Państwa imion. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że państwo przeczesując włosy o poranku, patrząc w lustro, mówią to do siebie. I'm ready to go i wychodzą do świata zadowoleni i uśmiechnięci. Jeśli chodzi o imiona, to państwa głosy, 2 2 7 3. Nasz numer jest do państwa dyspozycji cały czas. Jest w niektórych kręgach taka moda, że ludzie bardzo chcą nazywać się nie po polsku. I znam Bertę, która wszystkim przedstawia się jako Betty. Ale właściwie to i tak wszyscy wiemy, że jest jedno takie piękne imię dla dziewczynki. I to jest tradycja. A potem rozwinięcie, czyli ekstradycja, to też jest taka tradycja. Natomiast truskawka, poziomka, maciejka, mrówka również się pojawia na liście imion. Tak, imiona inspirowane owocami, roślinami, ale też zwierzętami. Pewnie teraz coraz bardziej modne, żeby się wyróżnić. Także, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest robienie dziecku krzywdy. Ale też Europa, pandemia się pojawiły. Ale mamy także panią Krystynę, która o pewnym atlasie. Trzymam w tej chwili w ręku fantastyczną książkę Portrety imion Kazimiery i Łakowiczówny. To jest 100 wierszy. Każdy wiersz poświęcony jest innemu imieniu. Jest często w użyciu, bo ci, którzy wiedzą, że taką rzecz posiadam, po prostu sobie czasami życzą, żebym przeczytała wiersz o danym imieniu, bo nas bardzo interesuje pochodzenie imion. Ciekawe, czy jest taki atlas imion, gdzie pokazywane są imiona ze względu na szerokość geograficzną. Mhm. Być może jest tak takie wydawnictwo. Jeśli chodzi o panią Krystynę, która przed momentem do nas zatelefonowała, to jeżeli te wiersze są krótkie, to może poprosimy o Piotrze i o Radosławie. Albo jeżeli państwo też by chcieli, to proszę też się do nas zgłaszać. Chociaż jakieś haiku. 11, już prawie 12 minut po godzinie 7. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycha mnie nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizn. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizn, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. Mam świat na plecach blizn, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat na plecach blizn, od bliźnich dar. Mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny. 15 minut po siódmej. Jessica, Brian, Angelika, Eustache, Edward i tak dalej, i tak dalej. Jedną z pierwszych decyzji, którą podejmujemy jako rodzice, jest nadanie dziecku imienia i faktycznie tu się może pojawić błysk, nawiązując do piosenki, kiedy idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego, ale też możemy przy okazji popełnić błąd. Na szczęście nad kwestią niekoniecznie polskich imion Polaków niezmiennie czuwają urzędnicy, a więcej o nietypowych imionach już teraz. Niektóre imiona brzmią strasznie. Piekielnie strasznie. Dla mnie osobiście nie jest to brzydkie imię, ale dla osób wierzących Lucyfer na przykład mogło być takie krzywdzące dla niektórych. Sam tak miałem mieć na imię, więc myślę, że to może być takie krzywdzące. Tak jak diabeł, no. Mieliśmy taką sytuację z imieniem Lucyfer. No ale jednakże wytłumaczyliśmy, że nie, takiego imienia nie nadamy, gdyby to dziecko urodziło się w Krakowie i gdyby przyszli do nas. Mówi mi Małgorzata Zawadzka z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, od lat zajmująca się zatwierdzaniem dziecięcych imion. Rodzic zgłaszający może wybrać nie więcej niż dwa imiona. Imiona proponowane przez rodzica nie mogą być w formie zdrobniałej, nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. To tyle, jeśli chodzi o zasady. Dodatkowo, jeśli chcielibyśmy nadać pociechom zagraniczne imię, pracownicy urzędu weryfikują, czy takowe w ogóle istnieje. Inaczej jest na przykład w Ameryce. XAA12. To imię najmłodszego dziecka Elona Muska. Co ono oznacza, wie jedynie autor, choć najmłodsze pokolenie i w Polsce jest różnorodne. Dzisiaj już nie ma takiego dziwienia, jak dziecko ma imię obcobrzmiące. Także te Oliwiery, Keviny, Steveny, Kiary. I to nie musi być, że dziecko z małżeństwa mieszanego czy z obcego, ale skądże? No, imię to jedno, ale... Pan Jarosław Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. W przypadku imienia oraz nazwiska legislacja może pomóc. Są takie podstawowe powody, dla którego jest dopuszczalna zmiana imienia lub nazwiska. Radca prawny Michał Blewiński. No, przede wszystkim wtedy, kiedy mam do czynienia z imieniem lub nazwiskiem ośmieszającym, zawsze można zmienić imię bądź nazwisko na takie, które jest faktycznie używane. Czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z pseudonimem. To chyba takim najsłynniejszym przykładem to był Aleksander Głowacki, aka Bolesław Prus. Są też również inne takie przesłanki wtedy, kiedy imię bądź nazwisko zostało bezprawnie zmienione. Przypadków jest kilka, ale jeśli mówimy o imionach, które źle się nam kojarzą lub wydają się niemodne, proszę się nie martwić. Byłem Józefem, kiedy to nie było modne i ewentualnie usłyszałem Józek Kopsni Wózek lub ktoś o dobrym guście muzycznym nie chciał darować mi tej nocy. Korona mi z głowy nie spadła. No i to był Józek Niewiarowski. Oj, nasz Józio. 18 minut po godzinie 7. Jeśli chodzi o Państwa historię, to także na nie czekamy. Numer Państwo znają. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may thank you. You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now we're safe to shore. 22 minuty po godzinie 7 w sprawie imion państwo dzwonią. Syn Maciej, kiedy był malutki, przeze mnie mamę był nazywany czule Maciejką, ale kiedy zaczął nabywać świadomość, to zaprotestował, że on nie chce być Maciejką. I stawiał na tym, że skoro rano jest taki niewyspany, to jest teraz śledź Matias. No i tak zostało, ale nie wiem co dalej, jak się znowu zbuntuje. Pozdrawiam. Zanikają polskie, stricto polskie imiona, na przykład Bożydar. Przepiękne imię, a jeszcze w życiu nie spotkałem żadnego Bożydara, więc pozdrawiam wszystkich Bożydarów. Mój znajomy, już nie żyjący, miał żonę, która miała na imię Jadwiga. I często powtarzał, że w Jadwidze, jad widzę. Tak jej czasami docinał. Dobre imię dla teściowej. Szkoda, że pana już nie ma. 2, 2 i 7 3 czekamy na państwa historie związane z imionami.

Bibliotece Narodowej na wystawie Dziady Upiór. Można dowiedzieć się, w jaki sposób przedstawiany był upiór w poezji romantycznej. Odpowiedzi udziela nam sam Mickiewicz w tekście swoich prelekcji paryskich. Mamy interpretację wziętą z folkloru i tą posługuje się Mickiewicz, kiedy opowiada o upiorach swoim studentom. Co ciekawe, używa słowa wampir, mówiąc upiór, bo wtedy upiór i wampir to jeszcze jest to samo. Upiór to jest człowiek o dwóch duszach, dwóch sercach, który ma w związku z tym pewne niezwykłe zdolności, na przykład wieszczenia. Mówi kurator wystawy Łukasz Kozak. W tym roku mija 200 lat od wydania drugiego tomu poezji Narodowego Wieszcza. Pełny serwis o 8. A 8 wybije za 28 minut. Teraz ekonomia w trójce. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Polska gospodarka znów nad kreską. W trzecim kwartale urosła o 0,4% licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Po pół roku ujemnego wzrostu gospodarczego dane o PKB wskoczyły na minimalny, ale jednak plus. Sprawdziły się więc prognozy, że nasza gospodarka bez większych turbulencji wróci na ścieżkę wzrostu w drugiej połowie roku. Tym samym kończymy serię spadków widoczną w trakcie pierwszej połowy roku. Wciąż obserwujemy dwa motory napędzające gospodarkę. Nadwyżkę w handlu międzynarodowym oraz wydatki inwestycyjne. Tak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że w danych średniorocznych wynik nie będzie imponujący. Wzrost w czwartym kwartale prawdopodobnie będzie przekraczać 1%. Łącznie w całym 2023 roku polska gospodarka rozwinie się nieznacznie o około 0,2 punkta procentowego. Pełne dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada. Dodajmy, że w ujęciu kwartalnym polska gospodarka rozwijała się w tempie niemal 1,5-procentowym. Kwartalne dane są najmniej pewne ze względu na różne ograniczenia związane z ich wyliczeniem. Ale gdyby się potwierdziły, to polska gospodarka rosłaby teraz zdecydowanie najszybciej w Unii. Dla przykładu w strefie euro wzrost był teraz minimalny o 0,1%. W zeszłym roku z wakacji kredytowych skorzystało około 2 milionów Polaków z niemal 3,5 miliona uprawnionych. W tym i zeszłym roku dla banków był to koszt rzędu 15 miliardów złotych. Takie dane podał Związek Banków Polskich. Euforia, tak trzeba nazwać to, co działo się wczoraj do późna na rynkach finansowych. Wszystko najprawdopodobniej za sprawą dobrych danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Lepsze dane niż spodziewał się rynek to znak, że za oceanem prawdopodobnie nie zobaczymy już podwyżek stóp procentowych. Najpóźniej o 23 czasu polskiego zamknął się Wall Street z dużymi wzrostami. Zieleń także na polskim parkiecie. Główny indeks WIG20 zamknął się niemal 5% na plusie, niedaleko od rekordów wszechczasów. A co na rynku walutowym? Tutaj imponujące wzrosty złotego, pewnie z tego samego powodu. Dolar osłabił się w ciągu kilku godzin o 10 groszy. Kosztuje o poranku 4 złote i 4 grosze. Euro w pewnym momencie było najniżej od 3 lat. Teraz płacimy za unijną walutę 4,40. Frank kosztuje 4,55. Brytyjski funt 5 złotych i tylko 5 groszy. Audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Prawie wszędzie, kiedy spojrzymy na mapę dziewiątki, zobaczymy do 10 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, a wiatr z kierunku zachodniego. Z tym wiatrem, proszę Państwa, może być różnie dzisiaj, bo w niektórych miejscach będzie słaby, w innych umiarkowany, a w jeszcze innych porywisty. Tak, ale trzeba uważać. No. Prosimy zwrócić na to uwagę, na przykład kompletując jeszcze przed wyjściem garderobę. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil, obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten brak. Nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz, powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Iga Świątek kolejny raz wsparła Ukrainę. Najlepsza tenisistka na świecie wpłaciła sporą darowiznę na konto fundacji, której ambasadorką jest Elina Świtolina. Ukraińska zawodniczka przyznała w ostatnim wywiadzie, że Polka jest ogromnym wsparciem dla jej rodaków. O szczegółach Mateusz Warianka. Iga Świątek wielokrotnie okazywała swoje wsparcie Ukrainie i nie chodzi już nawet o pomoc finansową, ale także o to, że jako jedna z nielicznych potrafiła publicznie powiedzieć, co myśli o zbrodniczym ataku Rosji. Wystarczy przypomnieć, co powiedziała tuż po wygraniu wielkoszlemowego French Open. Na koniec chciałam przekazać wiadomość Ukrainie, żeby pozostała silna, ponieważ świat wciąż tam jest. To wsparcie docenia ukraińska tenisistka Elina Świtolina, która jest ambasadorką fundacji na rzecz pomocy swoim rodakom. W wywiadzie dla portalu Tribuna.com powiedziała: Iga tak wiele zrobiła dla wszystkich Ukraińców, dla naszej fundacji, przekazała bardzo dużą kwotę. To naprawdę pomogło nam w organizacji obozów dla naszych dzieci, które odbywają się każdego roku. Iga jest bardzo potężnym wsparciem. I to nie pierwsze ciepłe słowa w kierunku Polki. Iga jest nie tylko wielką mistrzynią, ale także niesamowitą osobą. Jako jedna z pierwszych naprawdę bardzo pomogła ludziom w Ukrainie. To, co zrobiła, to była ogromna pomoc dla naszego kraju. Huge help for Ukraine. Mówiła po wygranym meczu ze Świątek w ćwierćfinale tegorocznego Wimbledonu. W tym roku Iga zorganizowała również pokazowy turniej Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy, który odbył się w Krakowie. Podczas imprezy zagrała m.in. z Agnieszką Radwańską. Gościem specjalnym był Andrii Szewczenko, legenda piłkarskiej reprezentacji Ukrainy. Dla mnie to jakby dość ciężka rzecz, bo ja nigdy generalnie przez całe życie nie wyobrażałam sobie, że wojna może być tak blisko. Ja urodziłam się już w takich czasach, gdzie ta część Europy była dość spokojna, więc na pewno jakby też taka racjonalna ocena tego wszystkiego była na początku wymagająca. To jest inicjatywa, do której też podchodziłam bardzo emocjonalnie i bardzo mi zależało do tego, żeby to wszystko się wydarzyło, żebyśmy mogli się tu spotkać. Mówiła Polka. Impreza okazała się wielkim sukcesem. Zebrano w sumie ponad 2,5 miliona złotych. A tę historię przedstawił Mateusz Warianka. No, imiona sportowców również są dobrą inspiracją dla rodziców szukających imienia dla dziecka. Iga, myślę, że jest niezłą inspiracją, podobnie zresztą jak pewnie sporo Robertów w pewnym czasie się pojawiło, jak i Jakubów po Jakubie Błaszczykowskim. No i ewangelista Mateusz przed chwilą przygotował informację o Idze Świątek. Proszę Państwa, pani Krystyna trochę z nami flirtuje, z Olsztyna, w sprawie tej książki intrygującej o imionach. Nie radzę szukać w internecie, bo to nie to samo. Przefajne ilustracje i przeczytałam sobie wiersze o Piotrze. O Radosławie niestety nie ma. I o Stanisławie też. Polecam. Bo to są wiersze, powiedziałabym, że ona napisała to w stylu Szymborskiej. Czyli jest erudycja, jest dowcip i jest tak, że każdy jest zadowolony. Stanisław tak jak Radosław, więc powinieneś docenić tutaj panią Krystynę. Jestem trochę rozczarowany. Ale pani Krystyno, co tam jest napisane o Piotrze ewentualnie? Albo może też ktoś się inny tutaj zgłosi do nas, to także czekamy, jeżeli państwo chcieliby. I pytanie, czy pani Krystyna nam tutaj udzieli informacji, którą ta książka oferuje. Wiersz o Piotrze bardzo prosimy, a jeżeli ktoś czuje się na siłach, również można stworzyć tak na szybko wiersz o Radosławie. 18 minut pozostało do godziny 8. Próżność. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. I didn't know. proszę Państwa, ludzie natychmiast namierzają anomalie, jeśli jest coś nietypowego albo ktoś nietypowy i te osoby są w zasięgu wzroku, to łatwiej kogoś takiego zauważyć. Sprawa dotyczy także imion. W mojej klasie licealnej były 3 nietypowe imiona. To był Ziemowit, Kondrat i Brygida. I zawsze jak przychodzili nauczyciele, łomatko boska, co u Was z tymi imionami? 3 takie dziwolągi. Dziękuję, pozdrawiam. Chciałam dodać historię a propos modnych imion. Jestem nauczycielem i kilka lat temu na 11 dziewczynek w klasie 6 to były Julki. Proszę sobie wyobrazić problem mojej sytuacji. Jak ja tutaj mogłam funkcjonować, mając 6 Julek na 11 dziewczynek. Dziękuję, pozdrawiam. Mam na imię Piotr i no niestety tutaj nie mam dobrej informacji, bo często, gęsto mama do mnie mówiła: Piotrze, ty łotrze. Ale? No znaczy, że to był niegrzeczny Piotr. Wydaje mi się, że z takich zupełnie grzecznych to nie ma za bardzo. No, zawsze coś za uszami się znajdzie, prawda? Natomiast ja bardzo podziwiam nauczycieli. Ale to jest ciekawe, że można stworzyć taką uniwersalną taki zasobnik mam. Bo czasami, kiedy rozmawiamy o tekstach, które mówią nasi rodzice, to się wszystko pokrywa, bo do mnie też czasami zdarzało się, że tak powiedziała. Pozdrawiam moją mamę Marię. No, ja również przyłączam się w takim razie do tych pozdrowień. Natomiast chciałem tylko wspomnieć nauczycieli, że to naprawdę trzeba mieć potężną głowę, żeby spamiętać te wszystkie imiona. I Radek zje co biadek. No, też było. Radek nie jadek, oczywiście. kłopotliwe imiona to żadna nowość. Przypadek z Hiszpanii, który dzisiaj przytoczyliśmy, gdzie pewna osoba, rodzic w tym przypadku, postanowił nadać swojej córce aż 25 imion. To nic w porównaniu z tym, o czym opowie Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Imiona córeczki księcia Alby, Fernando Fitz Jamesa Stuarta, brzmią naprawdę fantastycznie. Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Szkoda, że hiszpański urząd stanu cywilnego nie zgadza się na nadanie tych imion dziewczynce. Szkoda tym bardziej, że przecież imiona są proste i łatwo wymawialne. A bywały w historii imiona i nazwiska tak zawiłe, że aż trudno uwierzyć, że istniały. Ot choćby nazwisko pewnego pana Huberta z USA. Owo nazwisko w pełnej wersji składało się, uwaga, z 747 liter. Brzmiało to wszystko razem z imionami tak. Uwaga. Adolf, Blaine, Charles, David, Earl, Frederick, Gerald, Hubert, Irwin, John, Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Kinsey, Randolph, Sherman, Thomas, Ancas, Victor, William, Xerxes, Yancy, Zeus. To imiona, drodzy Państwo, a teraz nazwisko. Uwaga, uwaga. Wolfen Schlegstein Hausen Berger Dorfel Welwehertal Arten Warwen Gewissen Vanschen Verdwessen Vhaschafa Werven Wolheg Pfelegunden des Groftal Gikeitbe Schutzen von Gangreifen durch hier Haub Giergierige Fiedende Welwehertolnz Wolf Tausend Jahre. Czy wyobrażacie sobie Państwo dyktowanie takiego nazwiska przez telefon w jakimś serwisie w stylu infolinia? Przecież gość notujący takie nazwisko zszedłby szybko na zawał, słuchając takiej listy. I pomyśleć, że my sądziliśmy, że to nasz Grzegorz Brzęczyszczykiewicz może sprawiać kłopoty cudzoziemcom. A tu proszę, pan, który żył w Pensylwanii, miał nazwisko złożone z 747 liter. Szkoda, że nikt mu nie podpowiedział, żeby się przedstawiał jako pan Boeing. Boeing 747. Byłoby krócej, sprawniej i w jakiejś mierze odlotowo. W mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi, zmienia swój kurs. Mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym ustalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty róż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym ustalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen prosty róż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo? Samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano.